Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Allah'ın ilahlığını ve Rabliğini örtmüş olan kimseler, kendilerine atalarından bu yana geldiğini iddia ettikleri dini bozduğu gerekçesiyle son elçiye karşı geliyorlardı. Kur'an ile ilgili olarak bu Kur'an Muhammed'in uydurduğu yalandan başka bir şey değildir. Ona başka bir topluluk da bunun için yardım etmiştir. O Kur'an yazılı duruma getirilmiş öncekilerin masallarıdır. Şimdi de o sürekli kendisine okunmaktadır dediler. Çünkü işlerine gelmiyordu. Kur'an'ın açık beyanları ile reşit olmaya başlayan toplum artık kendilerini sömüren bu ileri gelenlere baş kaldırıyordu. Ne yapmalıydılardı ki Kur'an okunmasın, anlaşılmasın? İşte meclislerinde aldıkları karar gereği Kur'an'ın anlaşılması engellemek için herkesçe bilinen kelimelerin kök anlamlarını değiştirmeye çalıştılar. Bu taktikleri Peygamberimiz sağ iken başarıya ulaşmadı. Ancak Peygamberimizin ölümünden sonra uydurdukları rivayetler ile kaybettikleri saltanatlarını yeniden kazanmaya başladılar. Hem de İslam'ın adını sahiplenmek suretiyle bu alçaklığı yaptılar. İşte Arapça dili konusunda uzman olan araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi yıllarca yaptığı çalışmalarını bizlerde paylaşmaktadır. Kendilerine hoş geldiniz diyerek bu hafta programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, 2 hafta evvel 15 gün öncesinde Kıyamet Suresi'ne başlamıştık. Araya bir sorular kısmı girdi. Orada surenin 13. ayetinde, en can alıcı ayetinde süremiz dolmuştu. Ölüm anını anlatan kısım efendim. Evet. Oradan devam edelim isterseniz. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun efendim. Şimdi önce şunu hatırlatayım. Kıyamet suresi 2 tane noktaya Cenab-ı Hak kasem ediyor. Kanıt delil gösteriyordu. Bu nedir? Birincisi kıyamete kanıt gösteriyor. İkincisi de kendi kendini kınayan insanlara kanıtlar gösteriyor. Evet. Bu sure bu 2 noktanın ispatı idi. Evet. Kur'an'da bakın kıyamet kopacak, hepiniz hesap vereceksiniz diye ve sonra pişman olacaksınız. Bakın size bunu nasıl ispat edeceğim diye bu ayetleri lütfetti. Evet. Bu ayetleri bize gönderdi. Bu ayetlerde bu 2 nokta açıklanıyor. Evet. Şimdi 13. ayete geldik. Evet. 13. ayette Cenab-ı Hak buyurur ki o gün, yani o an, ölüm anında insan önden yolladığı şeyler ve geriye bıraktığı şeyler ile haberdar edilir. 2 şeyle haberdar. Evet. Ölüm anında. Şimdi bu insan yaşlıdır, gençtir ama insan. Evet. Allah diyor ki ölüm anında herkes yaptığı, yapmadığı şeylerle hepsiyle haberdar edilir. Bunu unutmayacağız. Tamam. Bak Bunu kesinlikle yani. Unutmayacağız. Evet. Yani şimdi şey, bunu neden böyle şey yapar biliyor musun? Şimdi haberdar edilir. Surenin 4. ayetinde bir şey vardı. Evet. Bak 4. ayetinde. Şimdi kafirler, yani biz ölüp bu kemikler mi? Kemikler misali göstermişlerdi. Böyle çürümüş kemiklerimiz mi canlanacak dedi. Cenab-ı Hak en hassas noktalarınızı bile bir araya getireceğiz demişti, değil mi? Evet. Bela kadirine ala en nüseviye benane. Evet. Parmak uçlarını, denağını, renağını, kokunu vesairesini bile ben geri getireceğim demişti. Bunu getireceğim aynen demişti ya. Aynen getireceğim. Evet. Şimdi adam yaşlarını şu anmış, fi tarihinde eskiden şurada burada bir şey yapmış. Kendisi bile unutmuş gitmiş. Unutmuştur. Yaptığı ettiği evet. şeyler var ya. Unutmuş. Kendisi bile unutmuş gitmiş. Şimdi bunlar için. Biz bunların hepsini tamam bıraktığı şey haberdar edilecek. Bunlar hepsi evrendeki veyahut da kendi içindeki çipler var ya. Çip, evet. Bunların hepsi faaliyete geçecek. Sen şunu yaptıydın, bunu yaptıydın, şunu yapmadıydın, bunu yapmadıydın diye. Adamın anın, ölüm anında herkes bunu yaşayacak. Biz buna ne diyorduk? Benim bu Kur'an'da şeydeki şeyim, tabiri caizse esnafların, tüccarların yazar kasaları var ya. Yazar kasa. Onlar sabahtan başlar 3 lira, 5 lira, 10 lira, 100 lira, 1000 lira neyse bir alışveriş yaparlar, fişleri keserler. Tamam mı? Evet. Akşam kapıyı kapatıp gidecekleri zaman da Z raporu diye bir tuşa basarlar. O butondan tık tık tık tık tık tık tık bütün günlük yaptıkları bütün var şey ya. Çıkar. Yaptık alışveriş onun dökümünü alıverirler. Evet. Şimdi her insanın da ölüm anında bir Z raporu vardır. Evet. Hayatında yaptığını, yapmadıklarını bir bir orada hatırlayacak. Kısa bir zaman hepsi içerisinde. Gözünün önüne gelecek. Evet. Şimdi kafirlerin savı ileride gelecek. Onu daha detaylı orada açıklayacağız. Kaf suresinin 2 ile 4. Hı. ayetinde yine ya çürümüş, kaybolmuş kemiklerimiz, etlerimiz, sinirlerimiz mi geri gelip de canlanacak ki gibi evet. bir şeyler İtirazları yapıyorlar. Vardı. Toprak yemiş, yutmuş adamı. Olmuş. Cenab-ı Hak orada diyordu ki, orada şey yaparken, biz yeryüzünün neyi eksilttiğini, neyi eksiltmediğini biliriz. Kaf suresinin 2 ile 4. ayetlerinde. Evet. Birkaç sure sonra evet. buna da geleceğiz. Fırsattan sonra. Orada demek oluyor ki, Cenab-ı Hak evrende hiçbir şey kaybetmiyor. Tabii ki. Hiçbir şey kaybetmiyor. Evet. Bunları insanın dirilmesinin gerçekten belgeleriyle geçmiş bir programlarda birkaç sene evvel de açıkladıydık. Ama şimdi bu noktada bu insanın ölüm anındaki her şeyi hatırlaması, her şeyle haberdar edilmesi noktasıyla ilgili iftiharla söylüyoruz. Bilim adamları, dünyadaki bilim adamları. Evet efendim. İftiharla söylüyoruz. Hamdolsun Allah. Esefle söylüyoruz ki hiçbirisi de Müslüman değil. Ya. Onlar ispat ettiler. Tamam bak şimdi. Bak iftiharla söylüyoruz. Dünyada ilim adamları. Evet. Teessüfle söylüyoruz ki hiçbirisi de Müslüman değil. Nüfus kağıtlarını Müslüman yazmıyor. Evet. Tamam. Evet. Tamam. Nüfus cüzdanını boş vereceğim. Kendi şahslarını biz evet. onlara değinmiyoruz zaten. Evet tabii. Şimdi şöyle bir şey var. Bunun ben değerli izleyicilerimize de bunu şey yapacağım. Şimdi böyle Johns Hopkins Üniversitesi'nde, tıp fakültesinde, bu Baltimore'da bir üniversitede araştırmalar yapıldı. Ölüm anında, ölmezden biraz evvel, beyin hücrelerinin hepsinin aktif olduğu izlendi. Evet, olağanüstü bir şey. Ha, olağanüstü. Evet. Adam canlısını gitmiş, gidecek vesaire falan da, orada hepsini böyle adam beyin hücreleri canlandı, aktif oldu. Belki anlatmaya, görmeye, bilmem şeye falan filan adamın gücü yetmiyor. Yok gücü yetmez tabii. Yani, evet. Konuşamayacak, kimseye anlatamayacak ama görüyor. Bu şeyde beyin hücreleri ölmezden evvel adamın aktif oluyor. Yani bunun değerli izleyicilerimiz mesela bunun animasyonu var. İnternette falan bulabilirler bu üniversitenin bu çalışmasını. Oradan görebilirler. Ölüm anındaki bir insanın beyin hücrelerinin aktif olduğunu. Şimdi aktif oluyor, hepsi canlanıyor bir şeyler ama bize yansımıyor o. Onu sadece tabii, kendisi o biliyor. Sadece, o görüyor. Ama bu gözlemlenebiliyor. Ona bakıyorsunuz. Şimdi onu bakıyor. Tabii. Şimdi bunun bir noktası daha var. Şimdi o ilerideki surenin ayetlerine gelecek. Hmm. Orada biraz aklı başındaki olan adamların bunu anlatmaya noktasına geldiği zaman çırpınışları gelecek, tamam mı? Kendini kınayacak böyle şey olarak. Onun bir de gözlemlenebilenini de biraz sonra göreceğiz. Keşkeler. Bu gözlenemedi ama bilim adamlarının son noktada beyin aktivisti olduğunu gördüler. İspatlamışlar, evet. Şimdi yine bir ayrı şey var. Yine Amerikalı ve Japon bilim adamları ortaklaşa fareler üzerinde yaptıkları bir deney de bu MIT'de oluyor. Orada fareler üzerinde kaybolan hafızalarının geri geldiğinde yine orada bilimsel olarak bu da biliyorsunuz 1987 Nobel Tıp Ödülü'nün sahibi bu da. Bu Kur'an ayetlerini açıklayan adamlar var ya, 1987'de Nobel Tıp Ödülü'nü aldılar. Çok önemli, evet. Şimdi isimlerini burada bir saysam var ya, Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin. Nerede? Yok öyle yine isimler. Yine eserle söylüyorum. Bunlar da yabancı. Tamam. Evet, maalesef. Bunlar da yabancı. Bunlar da yabancı. Oysa ki Kur'an-ı Kerim bunu daha 24 sene evvel şey yapmış. Müslümanların yapması gerekirken, anlatabildim mi? Ve Müslümanlar hiç bu ayetin hatırına yapmaları gerekir. Hiç yani olmazsa. Gerisini boş ver ya. Sadece bu ayetin hatırına bunları yapması gerekirken bir başkalarına düştü. Maalesef. Bunu da Müslümanlar iyi şey yapsınlar. Cenab-ı bugünkü bilim adamları da diyor ki, tamam mı? Öyle unuttu gitti, öldü gitti, çürüdü, mahvoldu diye bir şey yok. O ölüm anında aktivist oluyor. Her bir şeyi hatırlıyor. Her bir şey gözünün önüne geliyor. Bir Z raporu çekiyor. Evet. Kur'an'ın ayetleri. Açık, evet, çok açık. Şimdi evet. Bu kesimi gör. Şimdi bunların devamı gelecek. Evet, efendim. Ayette şöyle bir şey var. Hani ma kaddeme ve ahar ifadesi var. Bu ifadeyi hani biz önden yolladığı ve geride bıraktığı şeyler olarak ifade ettik. Bunlar neler olabilir? Bunlar şeydir. Birinci anlamda insan yaptıkları yanında yapması gerekmesine rağmen yapmadıkları ile de bilgilendirilir. İki, insan o ana kadar yaptığı iyi ve kötü bütün amellerinden ölümden sonra etkileneceği, yani işlediğinden dolayı sorumlusu sayılacağı tüm işlerden de haberdar edilir. Hepsine haberdar. Şimdi edelim. Hani bunu bazı sorularda da cevapladıydık. Sadaka-i cariye diye bir şey var İslam literatüründe. Yani insanın yaptığı bir iyilik kendisi öldükten sonra da onun amel defterine hesap getirir. Getirir. O aç defter kapanmaz sadaka-i şey yapar. Tabii. Peki ya kötülük? Ya o da çığır açıyorsa. Ha, onu da şey yapmıştık. Onu da böyle tekrar hatırlatalım. Bazıları şey yapıyor. İnsan öldüğü zaman iyi kötü amel defteri kapanır gider gibi anlayışlar falan yerleştirmeye çalışılıyor. Birkaç tane ayet söyleyeceğim burada. Onu bildireyim. 3 tane ayet. Ankebut 13, Nisa 85, Nahl 25. Ankebut 13. Onlar elbette kendi yüklerini ve kendi yükleriyle birlikte nice yükleri de taşıyacaklar. Tamam, evet. Ve uydurup durdukları şeylerden kıyamet gününü kesinlikle sorgulanacaklar. Kendi yükleriyle birlikte ayrıca, nice yükler. Nice bu yükler. Nice yükler kendisinden sonraki onların namına... Onların etkisiyle, onların önderliğiyle, onların saptırmasıyla işledikleri. Evet. Nisa 85. Kim hayır ve iyiliklere aracı olmakla yardımcı olursa, bundan kendisine bir pay vardır. Kim de kötülüğe delil olmak ve yardım etmekle ve kötülük çığırını açmakla yardımda bulunursa, ondan kendisine bir günah payı vardır. Var Allah her şeye güç getirir. Oradan şekilde, evet. Şimdi demek ki çığır açtığı yerlerden de şefaatlerinden de Kur'an-ı Kerim'deki bunun orijinal şefaatleri dünyadaki öyle onlara da vardır. Şimdi Nahl 25 ve onlara Rabbiniz ne indirdi denildiği zaman onlar kıyamet günü kendi günahlarını tam olarak yüklenmek ve bilgisizlikleri yüzünden saptırtmakta oldukları kimselerin günahlarından bir kısmını da yüklenmeleri için evet. Öncekilerin efsaneleri dediler. Dikkat edin, yüklendikleri şey ne kötüdür. Tekrar şey yapalım. Bilgisizlikleri yüzünden saptırtmakta olduğu kimselerin günahlarından bir kısmını da yüklenmeleri için. Onun için özellikle dini konularda, yani sosyal konularda insan bir hareket yaparken, bir şey yaparken onun yansımasından da, yani özellikle şimdi ferdi davranışların sosyal yansıması çok farklı olur. Evet, tabii. Çok feci olur. Onun için bir adamın yanlış kararından, yanlış fetvasından, yanlış yönlendirmesinden bütün yüzlerce, binlerce ve uzun süre. Uzun yani süre senelerce. Kaldıramazsınız da. Bak mesela şöyle anlatayım size. Hani yani bu mezhepçilikte olduğu gibi şimdi Müslümanlara baktığın zaman kendileri işte tam Müslüman olmadıklarından falan mezhepten diyelim ki 500 1500 sene evvel, 1300 sene evvel diyelim ki Ebu Hanife, İmam-ı Şafii bir yanlış iş yaptı da ondan bu yana bütün Müslümanlar o yanlışı devam ettirip gidiyorsa yani, onun o sebep olması yüzünden ondan etkilenir. Bizler de eğer bugün işi bir yanlış yapıp milleti yanlış yönlendirme yönüne gidecek olursak şimdiki insanlar ve sonraki insanlar bizden etkilenenlerin yaptığı yanlışların günahı aynısı bize de gelir. Evet, ne tamam. Korkunç bir şey. Şimdi çok dikkat bu etmek ayet lazım işte bu bunları ifade eder. Çok Müslümanların bu konularda çok çok iyi hassas dikkat etmesi gerekir. Lazım. Doğru. Şimdi evet devam ediyoruz. Evet efendim. 14 ve 15. ayetler. Bu bir parantez buradaki parantez konu. Bir cümle. Öyle burada. Söyleyeyim. Aslında insan tüm mazeretlerini koysa bile veyahut da bu sözcüğün bir başka anlamı var. Tüm perdelerini koysa da bile kendi aleyhine iyi bir gözetmendir. Kendi gözetir. Kendisini iyi tanıyamadır. Şimdi burada Cenab-ı Hak uzaktan şahit almaya, uzaktan belge, bilgi getirmeye gerek yok diyor. Bize bilgi veriyor. Sen bir hata yaptıydın, kusur yaptıydın, suç işlediydin, falanı etkilediydin, filan etkilediydin ya. Evet. Ya gören olmadı, duyan olmadı, mesela, bilen olmadı. Bildim, tarih oldu, etti. Geldi, geçti falan mı? Yok yok. Hiç dışarıda arama. Senin kendin var ya. Sen tanıksın. Kendi gözetmenin sensin. Evet. Senin aslında... Ama tüm mazeretlerini koysan bile diyor. Orada mazirah diye bir ifadesi var. Şimdi mazir sözcüğünün iki tane anlamı var. Bak ben bunu mazeret. Şey yapayım. Bak. Orada çalışmalarımızda da mealde, tebinde bunları da gösterdik. İki tane anlamı var mazir sözcüğü. Birincisi herkesin bildiği mazeret sözcüğü var ya onun çoğulu. Yani tüm mazeretlerini de ortaya dökse bile. Yani sen kendi kendine ya şunu şundan dolayı yapmayacağım ama şu nedenle yaptıydım, bu nedenle yaptım falan filan gibi bir mazeret ileri sürsen de kendini gözetmelisin. Veyahut da burada sanatsal şey çok enteresan. Bu mazir sözcüğü Yemen Arapçasında, Hicaz'ınkinde değil, mazirinde perde demek. Perde anlamında. Ha. Yani yaptıklarıyla ettiklerinin arasına ne kadar perde çekmeye kalsa, görünmesini örtmesi. Örtmeye çalışsa bile kendi üzerine gözetmektir. Şimdi şöyle bir şey var. Bazı insanlar yaptıkları hatayı, kusuru hatırlamak istemezler. Bir başkası da hatırlasın istemezler. Tamam. Bundan sıkılırlar. Evet. Değil mi? Doğru. Bu insan yapısı var. Ya bunu düşünmeyeceğimdir. Düşünmeyeceğimdir. Ama yine düşünür. Unutmak istiyor. Evet. Unutmak istiyor. Evet. Unutamaz. Duymak istemiyor. Ya konuşup durma işte onu anlatma işte tamam falan filan. Karşı tarafa sistem eder bilmem şey yaptı. Tamam yaptık ettik. Bilmem. Böyle ne kadar engel olmaya çalışsa, ne kadar engel koymaya çalışsa bile bunu beceremez. Her şeyi mutlaka gözünün önüne gelecek. Hepsinden haberdar kurtuluş olacak. Kurtuluş yok. Evet. Böyle. Kurtuluş yok. Evet. Bunu silemiyor yani. Kendi içine kazıdığını silemiyor. Bu çünkü bak dışarıda değil. Cenab-ı Hak bu konuda insanın yaptığıyla yapmadığıyla ilgili tanığı dışarıdan aratmıyor. insanın kendi bünyesinin içerisinde bir iç hesaplaşma noktasıyla, dediğim gibi insanın vücudundaki çipler, hücreler, dokular hepsi bunu ona hatırlatıyor, canlandırıyor. Evet. Şimdi o canlandırdığı zaman neler olacak? Bak şimdi bu canlandırmanın şeklini biraz sonra bizatihi göreceğiz. Bak canlandırmayı da bizatihi göreceğiz. Ama bunu haberdar insanın gözetmenliğiyle ilgili Kur'an'dan birkaç ayet daha takdim edeyim. Şimdi İsra 13-14'te ve her insan kendi yaptıklarının karşılıklarını ayrılmayacak şekilde boynuna doladık. Boynu dolandır, evet. Bak, her insanın kendi yaptıklarının karşılıklarını ayrılmayacak şekilde boynuna doladık. Tamam mı? Ve biz kıyamet günü açılmış bulacağı kitabı onun için çıkarırız. Oku kendi kitabını. Bugün kendi zatın kendine karşı hesap sorucu olarak sana yeter. Yeter. Başkasına gerek yok hiç. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak ahirette tamam herkesi hesaba çekecek ya. Evet. Bir hakim, bir savcı, bir avukat falan filan dedir. Yok. Seni kendi kendine koymuş. Evet. Kendin hakimsin, kendin savcısın, tamam mı? Kendin şahitsin. Her şeyi kendi bünyenden halledeceğini. Hepsi uzaktan içinde. Bir delil, tanık veyahut da müftü-i umum, savcı, tamam mı? Evet. Onun getirmesini gerekmiyor. Hiç gereksiz. Her şeyi kendi şeyinde böyle getireceğini söylüyor. Nur 24'te. O gün onların dilleri, elleri, ayakları yapmış oldukları işlere kendi aleyhlerine şahitlik edeceklerdir. Yani. İşte bu elleri, dilleri bunlar hepsi de ne diyoruz? Dünyada iken de ölüm anında da hepsini bir yaşattırtıyor. Yasin 65'te bugün biz onların ağızlarını üzerine mühür vururuz. Bize elleri konuşur, ayakları konuşur, ayakları da kazandıkları şeylere şahitlik eder. Yani. Demek ki direkt kendi, her şey yetiyor. Kendi bünyelerinin evet. içerisinde olup bitmekte. Tamam mı? Evet efendim. Şimdi burada 16. ve 19. ayetlere geldik. Evet. Şimdi burada bu ayetler üzerinde bu çok önemli efendim. Evet. Değerli izleyicilerimizin daha önce bizden okumayan, bunları daha evvel duymayanların bu ayet grubuna bu bağlamda çok iyi dikkat etmeleri lazım. Evet, evet. Kur'an'ı iyi anlamaları noktasından bu çok önemli ve İslami, imani, Allah ve Kur'an algısını da doğru almalar açısından bu ayetler çok önemli. Gerçekten evet. Şimdi bunlar çok önemli. Şimdi şöyle anlatacağım böyle bunu şey olarak. Ben önce metnini söyleyeyim. Bizim yaptığımız mealle. Onu çabuklaştırman için dilini ona hareket ettirme. Kuşkusuz yaptıklarının yapmadıklarının birleştirilmesi, toplanması yalnızca bizim üzerimizedir. O halde biz yaptıklarını ve yapmadıklarını topladığımız zaman sen onun toplanmasını izle. Sonra yaptıklarının yapmadıklarının beyanı kanıtlarıyla ortaya konması da sadece bizim üzerimizedir. Evet. Evet. Ayetin çevirin. Metninde, orijinalinde metne sadık, kınlarak, metne sadakat yönüyle anlayacağımız çeviri bu. Tamam mı? Şimdi ayetin şeyleri bu nereden geliyor? Ben onu anlatayım. Şimdi önceki bölümde hatırlayacak olursanız. Önceki bölümde Cenab-ı Hak ne buyurmuştu? Beşinci İnsanın ayette. Yaptıkları, yapmadıklarının hepsini biz onun haberdar edeceğiz demiş edeceğiz miydi? Demişti, evet. Ha, şimdi o haberdar ediliş var ya. Başladı. Onu anlatıyor burada Cenab-ı Hak. Evet. Burada bize o haberdar edişi bize anlatıyor. Evet. Nasıl haberdar edin? Şimdi hani biz diyoruz ya insana, yaşlanmış, başlanmış, unutmak istiyor, kaçmak istiyor falan filan filan. Cenab-ı Hak bu ayetlerde diyor ki açıkça ön şeyini vereyim. Burada bu hatırlayıp yaptıklarının toplanması var ya, yaptığın yapmadıklarının tehir ettiklerinin toplanması, sende zer raporu oluşturması var ya. Sen hiç zahmet etme. Hiç uğraşma. Hiç zahmet etme. Onları hatırla getirmek, onları bir sıraya dizip getirmek bizim üzerimizde. Onların kanıtları da bizim üzerimize. Onların ahirette yine karşına çıkarılması da bizim üstüne. Sen hiç şey yapma. Bizim kurduğumuz düzen, sünnetimizdeki, senin bünyendeki yapı bunu kendi kendine halledecek. Evet. Evet. Sen bu konularla hiç şeyin olmasın, çaban olmasın. Çaba harcama bu konulara. Bunu biz halledeceğiz diyor. Bu bizim üzerimizedir diyor. Tamam mı? İşin şeyi bu. Evet. Şimdi amma. Hı. Geldik şeye. Bu ayetler Müslümanların bünyesine, bakın Müslümanların bünyesine, Müslümanlar Kur'an'ı yanlış anlasın, Müslümanlar inancı yanlış olsun, evet, diye bir müdahale oldu. Evet, bu çok, bakın, önemli. Evet. Bir müdahale oldu. Bu müdahale Peygamberin yeğeni İbni Abbas'ın adına, onun adı kullanarak, onun da, evet, ben onun da belki böyle de bir cinayet işlediğini, işleyeceğini pek sanmıyorum yani. Vermiyoruz. Tamam. Evet. Karşımda olsa da sorsam. Ya. Bu adam Kur'an'ı bilen ama bir adam. Az çok İslam'ı yaşayan bir adamla o bu cinayeti işleyecek kadar adi, şerefsiz olamaz. Olmaması gerekir. Tamam mı? Evet. Olamaz. Onun için burada, ama onun adı kullanıldığı için, onun adıyla dünyada Müslümanlardaki olan şeyi burada anlatacağım. Şey, tamam. Efendim burada bir kısa verelim isterseniz de konuyu bölmemek açısından. Peki, teşekkür ederim. Devredelim. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Araştırmacı yazar Akıl Yılmaz Beyefendi 1. bölümde Kıyamet Suresinin açılımını yaparken 16 ve 19. ayet grubunun ehemmiyetinden bahsetti. Bu ayet grubunda yanlış tercümeler veyahut da rivayet kanalından gelen yönlendirmelerle çok yanlış bir anlam verildiğini ifade etmeye başlamıştı. İşte onun açılımını devam edelim efendim. Buyurunuz. Şimdi bu İbni Abbas rivayeti Buhari'nin tefsir bölümünde, Kıyamet Suresinin 1. ayetlerin tefsiri bölümünde, Bedül Vahide, Fezail-i Kur'an bölümünde, Tevhid bölümünde, Müslim'in de Salat bölümünde, Tirmizi'nin tefsir bölümünde, Nesai'nin Salat bölümünde yer alır. Kütüb-ü Sitte'de bu rivayet yer alır. Her zaman bir şey söylüyorum, bak bunu tekrar söylüyorum. Bu hadisçilerin, evet, İslam'a verdiği zararı, ne diyeceğim, yedi dinli gavur vermemiştir. Vermemiştir yani. Tamam mı? Maalesef. Bak şimdi bunların İslam'a verdiği zararı, evet, yani dünyanın en şiddetli, yani Kur'an'da belki Yahudiler, belki münafıklar falan filan böyle çok şeyleri kınanır. Onlar size şöyle düşman, böyle düşman falan diye de, evet, yani o Yahudilerin, münafıkların verdiği zarardan 100.000 kat daha bu hadisçiler vermiştir Müslümanlığa. Kesinlikle. Zararı. Kesinlikle. Kur'an'ın yanlış anlaşılmasına, İslam'ın, evet, yanlış anlaşılmasına sebep olmuşlardır. Kesinlikle. Konumuz bu ayetler. Bak şimdi dikkat, evet, edeceksin. Ben bunu veriyorum şimdi. İbni Abbas demiş ki ona göre, bu ayetler ne demekmiş biliyor musun? Dikkat edin. Ey Muhammed, Cebrail sana Kur'an okurken unutmamak için acele edip onunla beraber söyleme. Sadece dinle. Şimdi bu kıyamet 16'yı şey yapmış. Bunun devamında şey yap. Ey Muhammed, Cebrail sana Kur'an okurken acele edip onunla beraber söyleme. Sadece dinle. Bunu şey yapıyor. İbn-i Abbas devamla der ki, ayette geçen cemmahu, onun toplanması tabirinden murat, yani nazil olan ayetin Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın kalbine toplanması, yerleşmesi, sonra da Hazreti Peygamber tarafından okunmasıdır. Biz vahiy okuduğumuz zaman sen onun kıraatine uy, 18. ayeti. Ayetinde de dinle ve sus, sonra onu sana biz okuturuz demektir. Bu vahiyden sonra Cibril vahiy ile gelince sadece dinlerdi. Cibril gidince yeni gelen vahiy kendisine nasıl okunmuş ise öyle okurdu. Şimdi bu ayetlerle ilgili bu rivayeti getirmişler, Müslümanların eline vermişler. Tamam mı? Evet. Ve böylece ortaya bir Cebrail çıkarmışlar ve Kur'an'ın okunması, inmesi, gelmesi demişler. Bakın 100.000 kere yeminle söylüyorum. Evet. Bu ayette bak onu açıklaman, onu çabuklaştırman için dilini hareket ettirme, onun zamiri var. Zamirler daima kendisinden önce meşhur, açıkça söylenmiş bir söz için kullanılır. Ki onu dersin, daha önce dersin. Burada bundan evvel ne Kur'an var, ne şu var, ne bu, ne Cebrail var. Bu ayetleri, bu rivayet, İbn Abbas rivayeti doğrultusunda ele aldılar. Bu ayetlerle ilgili parantezler açarak. Bak şimdi, örnek vereceğim. Buraya gelirken, bunun hani bir 40'lı 50'li meal yayınlıyorlar da orada şey yaptım. Vatandaşın biriyim. Ona Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye diye parantez açmış. Onayı Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye demiş. İlave yapmış. Tamam. Kur'an'ı ilave yapmış. Acele ederek onunla, yani Cebrail aleyhisselam ile beraber dilini hareket ettirme. Evet. Cebrail'i ilave etmişler. Yine Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bak. Onu vahiy demiş. Çarçabuk almak için dilini kıpırdatma. Diyanet bile vahiy ilavesini yapmış parantezle. Bir başkası yine vahiy eklemiş. Ve kısacası hiç 40 tane, 43 tane şeye baktım. Hepsinde yani birkaç tanesi var. Mesela burada şey yapayım yani isim vereyim. Harun Yıldırım diye bir beyefendi, onu çabuklaştırmak için dilini onunla kıpırdatma demiş. Zamirler herhangi bir ek yapmamış. Ek yapmamış hiç onlar. Parantez tabii kullanmamış. Tamam. Edip Yüksel onu aceleye getirip dilini oynatma demiş. Tamam. Evet. Hiç şey yapmamış. Ama diğerleri kardeşim hep Cebrail'i eklemişler de eklemişler. Yani Cebrail koymuşlar, Kur'an koymuşlar. Hepsi. Sebebi bunun hepsi ayet. Cinayettir. Tabii şimdi ki. Öbür ayette mesela şimdi 17. ayette o muhakkak ki onun toplanması ve okunması bize aittir. Bu birisi yalan vermiş. Ama ondan sonrakiler Kur'an'ın telifi, hafızana yerleştirilmesi, bütünlük kazanılarak okunması ve okutulması bize aittir. Uydurmuş da uydurmuş. Birisi kalbine toplamak bize düşer demiş. Kalbine demiş, kalbine eklemiş ve böylece Cebrail'i tutmuşlar, bir şey yapmışlar. Yani şimdi şöyle bir olay var uydurdukları. Peygamber'e Cebrail ara sıra gelirmiş, özellikle Ramazan ayında. Geçmişten vahyedilmiş şeylerin hepsini Peygamber unuttu mu unutmadı mı mukabele yaparlarmış. Karşılıklı okurlarmış bilmem neymiş de. Burada bakın onu çabuklaştırman için dilini hareket ettirme. Bu bir pasajın devamı olan ayet. Evet. Onu dediği şey ayetin ayette onu denen ifade bakın şeyde. Ne bahsediliyordu biraz evvel? Sen yaptığın ve yapmadığın şey. Bunlar. Yaptığın ve yapmadığın şey için sen acele etme. Gayret gösterme. Burada konu edilen, buradaki zamirler daha önceki bahsettiğim 15. ayetteki ma'ya raci. Oraya göre gidecek. Ona. Tabii. Hep ma'ya ona, hep ona, hep ona gidecek. Kur'an nereden çıkıyor? Şimdi bu İbn Abbas rivayetiyle oluşmuş bu meallerden de bakın şimdi bu böyle dedi diye hemen mesele olup bitmiyor ki. Tabii ki. Neler şimdi, zararlar görüyor. Ne zararlar verildi. Böyle anlasak ne olur diyorlar tamam çoğu kimse. Bu konularda ne zararlar verildi. Tamam. Bunu söylüyorlar bir de böyle anlasın ne olacak diyorlar. Tamam. Yani. Şimdi bu zararları ben tespit ettim. Ha, güzel. Tebinde de yazdım. Evet. Kaç tane zarar madde, verdiğini ben bunu madde madde yazdım. Ona tamam çok önemli efendim. Tamam. Gerçekten. Evet. Tamam. Madde madde bu zararları verdim. Bu İbn Abbas'ın rivayetiyle Müslümanlığa verilen zararı, Kur'an'a verilen zararları bir bir orada çok not ettim. O zararların hepsini takdim edeceğim. Sağ olun efendim. Şimdi bu sadece benim tespitim değil ha. Bu konuyla ilgili çok emek vermiş. Bu rivayetle ilgili çeşitli eleştiriler, tahliller yapmış olan Razi de bu şeylere katılmış. Razi de katılmış. Evet, Razi de katılmış. Yani sadece bir Hakkı Yılmaz'ın şeyinde değil. Çok güzel. Şimdi bu vahim manzara ne? Müslümanlar bilsinler de. Evet. Tabi bunları yani, bilelim ki. Tedbir alsınlar. Neler söylenmiş, neler şimdi, söylenmiş. Evet. Şunu da söyleyeyim. Bak şunu da söyleyeyim. Ben bu şimdiye kadar tefsir yazmış adamları ve o yalan yamuk böyle İslam'a böyle Kur'an'la çelişen, şimdiki anlatacağım noktaları İslam'a zarar veren anlatımlara göz yuman Diyaneti, hocaları, ilahiyat fakültelerinin tüm hocalarımı, tamam mı, ümmete şikayet ediyorum. Evet. Dünyadaki hepsini. Doğru. Arabını, Türkünü, Hindisini, Pakistanlısını, tamam mı, hepsini, İranlısını, hepsini ümmete şikayet ediyorum. Evet. Hepsi bundan gafil. Evet. Hepsi de bu konuda duyarsız. Hepsi evet. de bu konuda ilgisiz. Çok güzel. Evet. Tamam. Hepsini hakkında budur şikayet efendim. Ediyorum. Tabii. Bu kafeyle ne yeni Müslüman kazanırlar? Hepsi de yalan inançlı, yanlış inançlı bir sürü yani sahte Müslüman üretirler. Müslümanı başka bir şey değil. Saptırıyorlar efendim. Tamam. Alenen saptırma. Evet. Evet. Şimdi bu rivayetler sonucunda Kur'an hakkında şüpheler ortaya çıktı. Evet, çıkıyor. Bunun en belirgin örneği yukarıda razıdan aktarılan yerlerdi. Bunu şey yaptım. Tamam. Bir, Rafizilerin eskilerinden bir grup kimse Kur'an'ın tayir ve tebdil edilip ona bir takım ilaveler yapıldığını, eksiltmelerle bulunulduğunu iddia etmiş ve bu görüşlerine delil olarak da bu ayet ile önceki ayet arasında hiçbir münasebetin olmamasını zikretmişlerdir. Onların düşüncesine göre ayet bu tertip Allah'ın katından olsaydı durum böyle olmazdı. Görüyor musun işte? %100 bitti, doğru. Bitti. Evet yani tamam. İzah doğrusu. Bu ilavelerle, Cebrail'le, Kur'an'la bu pasaja oraya Kur'an'ı getirirsen, Cebrail'i getirirsen öncesiyle bir alakası yok. Adamlar %100 öyle Kur'an hakkında Kur'an bozulmuş, Kur'an önü arkası kesilmiş iddiası derler, doğru olur. Derler tabii. Tamam, gayet derler. Normal. Malzemeyi verirsen evet. hepsi olur. Adam kullanır tamam. tabii ki gayet normal. Şimdi bunların hepsi de Müslüman geçinenler biliyor maalesef, musun şimdi? Maalesef efendim. Şimdi hani şey var ya, ormanda ağaçlar kendi aralarında konuşuyorlarmış. Ya, evet. Demiş ki bir balta diye bir alet var. Yani vurdu mu da hepsimiz deviriyor falan. Böyle bir alet icat etmiş insanoğlu. Hı. Orada yaşlı bir ağaç demiş ki o kadar çok zarar verdiğine göre onun sapı bizdendir demiş. Ya işte oradan çıkıyor zaten. Gördün mü? Düşmandan zarar gelmiyor. Hiç Müslüman görünümlerden zarar geliyor İslam evet. dinine. Bak şimdi vahyin şiddetinden dolayı peygamberimizde tik oluştuğu ileri sürülmüştür. Bu şeyle. Hani onu yapma bunu yapma Kur'an'la ilgili şey yaptı mı? Dilini kıvırdatma, oynatma falan filan, acele etme, tik oluştuğu ileri sürülmüştür. Oryantalistler bu rivayeti kaynak göstermek suretiyle peygamberimizin sara hastası olduğunu ileri sürmüşler ve bazı çevrelerde bu kanaatın yerleşmesine muvaffak olmuşlardır. İşte bu bak nasıl? Bitti. Bitti. Düşün, zarar nereden geldi? Kendi içimizden. Tamam. Maalesef. Evet, rivayet bu şeyler okuduğu zaman demin örnek verdim ya evet. böyle şey yaptım evet. ve bütün özellikle sağ olan adamlar bu tefsir meal yazdım diyenler var ya sağ olanları yani bu konuları evet. Gözden geçirsinler. Evet. Yani bizim tebiindeki bu konuyla açıklamalarımızı belki tenezzülleri olmaz ama raziden okusunlar. Hiç yani. Olmazsa tamam. oradan okusunlar. Hiç yani. Olmazsa oradan okusunlar yani. Sadece tamam. siz mi diyorsunuz diyorlar evet. bazen de hani üç. O bakımdan. evet. Peygamberimizin kendisine gelen mesajları anlayamadığı ve onları Cebrail'e sorup öğrendiği iddia edilmiştir. Bu iddia arkasından öyleyse Allah Resulüne yalnızca Kur'an kelimelerini vahyetmekle kalmamış, aynı zamanda ona kelimelerin manalarını da tam olarak anlatmıştır, inancı getirmiş. Bu inancın sonucunda da Kur'an'ı peygamberden başka kimsenin anlamadığı, anlayamadığı dolayısıyla da sonraki dönemlerde kimsenin anlayamayacağı görüşü ortaya çıkmıştır. Daha sonraları ise herkesçe bilindiği gibi İslam düşmanları peygamber ağzından olduğunu söyleyerek Kur'an'ın anlamı üzerinde bir sürü rivayetler uydurmuşlar. İsrailiyattan da yardım alarak yaptıkları bu bombardıman sonucunda İslam'ın yozlaştırılmasında önemli başarılar elde etmişler. En korkunç şey de bu. Tamam işte. En korkunç. Gördün mü? Halen de bu şimdi sürüyor efendim. Bu mantık halen işte. Sürüyor. Sen Allah Kur'an'ı, ben diyor Kur'an'ı Arapça indirdim diyor. Peygamber evet. döneminde her Arap biliyordu aslında. Biliyor her tabii. Her duyan biliyordu. Herkes biliyordu. Peygamber de biliyordu. Dediğim gibi. Tabii. Duyanlar da kölesinden en şeyi yüksek olana evet. da kadar herkes biliyordu, anlıyordu. Tabii. Bu rivayetler sayesinde yok kimse anlamıyordu. Allah sadece peygambere bunu anlatacağı bilgileri vesaire Hı. beyanını, açıklamasını öğretti. Diyecekler. Diyecekler. Ha tamam. O Diyorlar. Zaman peygamber bunu Din inandırdı mı? Oluyor. Bu defa peygamber bunu nasıl anladı da anlattı? Kendisi ha, değil razı duracak. Oluyor. Ya bu nasıl etti mi? O zaman hemen Ebu Hureyre'ye müracaat edecekler. O bir klip çekecek. Peygamber bunu şey yaptı. Bunun örneğini nerede verdim biliyor musunuz biz size? Cibril hadisi diye bir hadis vardır. Cibril hadisi. Evet. Orada işte Ebu Hureyre anlatır ki böyle peygambere beyaz elbiseli giyinmiş birisi gelmiş. İslam nedir, iman nedir falan filan diye dizi demiş. Dizine demiş. Ve burada onu orada da dediydim. Bak burada söyleyeyim işte bu bağlamda da söyleyeyim onu. Arap şimdi peygamber imanın anlamına, İslam'ın anlamına, ihsanın anlamına lügatlarda olmayan birer anlam yüklemiş. Tabii hiç alakası bak, yok. Bak tekrar Cibril hadisi diye bilinen hadis. En meşhur hadis bu. Tamam. Hepsi değil mi? Lügat anlamlarının dışında bir anlam yüklemiş. Evet. İşte bu mantık o. Evet. Ben yeminle söyledim o zaman da. Eğer ki bunu peygamber böyle söylese, bir anlam yüklediğini o gün bir Allah kulu duysaydı dağılır giderler. Kimse etrafında kalmazdı. Evet. Bu sahtekar derlerdi. Dilimizi tamam de bozuyor derlerdi. Burada işte evet. Ama bunu koydular. Maalesef. Bu ayetleri çerçeve yaptılar. İbn Abbas rivayetiyle onları koydular. Tamam mı? Bak yine kaleyi neyle fethettiler? İçimizden Resulullah'tan oradan geldiler. Tamam mı? Şimdi aynı ne adam. Kadar şey? Aynı adam. 4. Peygamberimize indirilen vahyin sadece Kur'an'da yazılı olanlardan ibaret olmadığını söyleyen İslam düşmanları pek çok kimseyi Kur'an haricinde ve Kur'an'da yer almayan daha birçok bilginin peygamberimize verildiğine ve Kur'an'daki kelime, emir ve yol göstermelerin herkesin anlamadığı manalarının peygamberimize ayrıca öğretildiğine inanmışlardır. Cahil ya da alabildiğine kötü niyetli bu tür şahıslar batıl iddialarını anlamları bu tür rivayetlerde çarpıtmış, rivayetlerle çarpıtmış, Kur'an ayetlerini göstererek kanıtlamaya çalışmışlardır. Ve şöyle demişlerdir bak, eğer bunların hepsi Kur'an'da yazılı olmuş olsaydı o zaman bunların anlamlarını biz sana açıklayacağız ya da onun açıklaması bize düşer gibi İbaret. Bir söze gerek olmazdı. Yani oradan kullanıyorlar. Tamam mı? Evet. Eğer Resulullah'ın bilgilenmesi böyle olmasaydı tüm açıklamalar Kur'an'da olurdu. O halde Kur'an'ın Allah tarafından yapılan açıklama ve izahı her halükarda Kur'an kelimelerinden ayrıdır. Bunu halen bizim Müslümanlar ileri sürüyorlar evet. Devamlı surette efendim bu evet, gerekçeyi. Evet. Bu izah tarzı bir yanlışı diğer bir yanlışa dayanarak makul gösterme girişiminden başka bir şey değil. Evet. Kur'an ayetleri doğruluğu kuşku uyandıran rivayetlerle yorumlanarak yanlış bir algıyı kanıtlamada kullanılamaz. Bak. Evet. Şimdi 5. Bu devam ediyor bu mesele. Tasallutlarını, saldırılarını iddia düzeyinde bırakmayan İslam düşmanları kim ki Kur'an'a inanmasına rağmen Kur'an'ın doğru, dayanaklı ve resmi açıklamasının ancak Allah Resulü'nün kendi sözleri ve amelleri olduğu, çünkü bunların onun şahsi açıklamalarının olmadığı, bilakis ve açıklamaların Kur'an'ı indiren Allah'ın kendi açıklamaları olduğu gerçeğini bir kenara bırakarak Kur'an'ın ayet ve kelimelerine kendi isteğine göre bir mana vermeye cüret ederse bu kimsenin iman sahibi olduğunu söylemek zordur demek suretiyle. Ya bir de demeye çıkarttıracak. Demek suretiyle Kur'an'ı Allah'ın bahşettiği özgür iradesiyle ve aklıyla anlamaya çalışan kimseleri peşinen karalamış ve insanları Kur'an'dan uzaklaştırarak meydanı kendilerine bıraktırmışlardır. İşte öyle. Zamanımızda şimdi da öyle burada değil bizleri mi? İtham ettiler. Ne dedi? Bütün cümle alem biliyor. Evet. Bir sürü şerefsiz Kur'an Müslümanlığı diye bir sapıklık çıktı diye. Alenen tamam söylüyorlar. Tamam. Evet. Alenen Kur'an'a sahiplenen, Kur'an çalışan, Kur'an öğrenen adamlara sapık evet. iddiasını, Kur'an sapığı dediler. Evet. Tamam mı? İşte bu şerefsizler bu yüzden kaynağı işte bu ayetleri malzeme yaparak evet. Kur'an'ı anlamak senin ne haddine onu haddine? Allah peygamber hani peygamber olsa da sorsak yani yanlış mı anladım doğru anladım desene o da yok karşımda tamam evet. mı? O zaman ne diyecekler? Ya. Uyduruk bir rivayeti peygamber bunu böyle dediydi diye bana yutturmaya kalkacaklar. Peygamberin hayatından 300 sene sonra uydurdukları her şeyi bana yedirmeye kalkacaklar. Evet. Öyle mi? Yapıyorlar işte bunu halen yapıyorlar. Bunu buradan mesela. Yaptılar. Evet. Onu da alçaklığın şimdi danışkası. İslam düşmanları bu kadarla yetinmemişler. Allah Kur'an'ın ayetlerini ve kelimelerini kendi elçisine öğretmiş. O da kendi sözleri ve eylemleriyle bu talimleri ümmete aktarmıştır. Elimizde Kur'an'ı öğrenmek için başka bir şey yoktur. Hadisten maksat Allah'ın Resulü'nün kavli, fiili, rivayetlerinin öncekilerin tarafından isnat ile sonra gelenlere aktarılmasıdır diye böyle sünnetle ilgili de bir hayli şeyler uydurmuşlardır. Evet. Ortaya. Şimdi burada Müslümanların yani çok çok iyi dikkat edeceği şeyler şu, Kur'an Arapça indi. Kesin, evet. Yani ayetler yazıyor. Arap lügatındaki Arapların, çöldeki Bedevi Arap'ın indiği, ineceği şeyle indi. Tamam mı? Doğrusu o zaten. Bunun doğrusu o. Tabii. Şimdi biz burada bu uyarılarla, naklettiğimiz şeylerle ilgili vakti şey olarak bazı açıklamalarla bu şeyi bitireceğim. Buyurun. Yukarıda bu hani İbn Abbas'tan gelen şeylerin verdiği zararlar vardı ya. Şimdi bu onun şeyle ilgili şu noktalar dikkate çekilmeli, dikkate alınmalı. Bir, yorumların dayandırdığı rivayet, hani İbn Abbas tamam, rivayet biraz öyle, evvel okudunuz. Kendi tanıklığı olarak anlatılmaktadır. Tanıkmış gibi sanki. Evet. Bu hususu iyi hatırlamayanların rivayeti tekrar okumalarını öneririm dedim. Hı. Ancak biz bu konuda diyoruz ki İbn Abbas böyle bir açıklamada bulunamaz. Neden bak? Bu sure indiğinde İbn Abbas henüz doğmamıştır. Doğmadığı bir şey zamanda inen sure bu. Adam doğmadığı şeyi anlatır. Doğmaz yani tanıkmış gibi gösteriliyor. Tamam. Rezalete bakın siz. İbn Abbas'ın biyografisi incelendiğinde onun hicretten 200 sene önce dünyaya geldiği görülür. Oysa bilinmektedir ki bu ayetlerin inişi hicretten yaklaşık 6-7 sene öncedir. Bu durumda İbn Abbas'ın böyle bir olaya tanıklığı mümkün değildir. Evet. Tamam. İki, ayette lisanını, dilini hareket ettirme denmesine rağmen Allah ayette öyle la diyor. Tuvalik lisanek eder. İbn Abbas'ın rivayetini uyduranlar bu ifadeyi dudağını hareket ettirir. Dudak kelimesi nereden geliyor? Uydurma işte. Kur'an'da aykırı. Tamam. Evet. Şeklinde sokmak suretiyle aslında yaptıkları sahteciliğe ipucu bırakmışlar. Kur'an'da biz ifadesi kullanılan bütün ayetlerin eylemleri bizzat kendisine ifade etmiş olması rağmen uydurmacılar bu şeyde de bu failin Cebrail olduğunu, tamam mı? İleri Allah'a olan vasfı. Ha, şimdi onu hareket ettirme, şunu yapma, bunu yapma, onu ben yapacağım diyen Cebrail olmuş. Tabii o müdahale ediyor. Tamam. Yani Cebrail'in müdahalesi olmuş. Tamam. Evet. Şimdi üzücü olan bugüne kadar da dediğim gibi tekrar şikayet ediyorum. Müslümanların bu konuya karşı çıkmamış oluşlarıdır. Evet. Tamam mı? Cesaret edemiyorlar çıkmaya da. Tamam. Çünkü kendine bütün malzeme gidecek. Müslümanlar, bunu kabul ederlerse dinleri hepsi gidecek. Böyle bozuldu. Buna müdahale edemiyorlar. Buna karşı çıkamıyorlar. Ben tekrar ediyorum. İmamından, müezzinden veyahut da camideki cemaatten bizi izleyen imamından, müezzinden, vaizinden, müftünden, Diyanet İşleri Başkanlığı'na, ilahiyat fakültelerindeki hocalara kadar bu anlattığım konuyu götürsünler. Evet. Yani bu konuyu sadece bir Hakkı Yılmaz'ın bizim burada dillendirmesiyle bu iş olmaz. Olmaz tabii öyle şey. Özellikle ve özellikle bu mübarek Ramazan ayında Kur'an bayramı olan bir ayda bunu tartışsınlar. Sadece şu konu yeter. Evet. Sadece şu konu efendim. Evet. Bunu çok zor bul. Çünkü sektörleri sallanacak. Buradan sebepleniyorlar. Şimdi çıkar yani ilişkisi şu bu falan filan şeylerini bütün bırakalım. Biz yalın olarak. Temel sarsılacak bu giderse. Kendi iş dünyaları tabii kendilerinin yani. Olsun. O bizi ilgilendirmesin. Tamam biz burada. Gerçek olan şey bu. Evet, ilmi olarak olalım. Şeysi tamam. Budur. İzahı budur. Buradaki beyan edilen şey insan ölüm anında hani yaptığını yapmadığını hatırlaması, zehir raporu. Cenab-ı Hak da diyor ki sen zahmet et de biz onun hepsini sağlarız diyor. Evet. O anlatımlarla tabii da ki. Onun hepsini biz sağlarız diyor. Buradaki anlatılan bu. Evet. Evet. Şimdi devam edeceğiz. 4-5 dakikamız kaldı. Peki. Ayetin girişini yapayım da öyle. Şeyde. Şimdi bak burada Müslümanlara, insanlığa yine önemli bir mesaj var. 20-21. Kesinlikle sizin düşündüğünüz gibi değil. Bak bu ifade insanoğlunun hayatta davranışında yaptığı yanlışlar var ya onlara dikkat çekiyor. Çok yanlış yapıyorsunuz. Yapılması gereken o değil. Dikkat edin. Cenab-ı Hakk'ın uyarısı. İşin aslında siz dünyayı seviyorsunuz ve ahireti bırakıyorsunuz. Ne güzel bir mesaj. Tamam. Evet. Yani bu şey var ya. Evet. Sizin yaptığınız var ya, insan hani kıyameti inkar edenler var ya, önlerini, yaşam ömürlerini fiskü fücurla geçirmek isteyenler var ya, onlara diyor ki yanlış yapıyorsunuz, yanlış. Tamam mı? Evet. Siz dünyayı seviyorsunuz, ahireti bırakıyorsunuz. Ya. Bunun kaynağı bu. Hevanıza uyuyorsunuz. Şimdi dünyayı sevmek. Dünya ahiretin yanında ne ki? Ne tamam ki? Mı? Şimdi ne mesela şimdi İsra 18'de her kim çarçabucuk geçen dünyayı isterse istediğimiz kimseye dilediğimiz şeyi çabuklaştırırız. Sonra da onun için cehennemi hazırlarız. Kınamış ve kovulmuş olarak oraya girer. Evet. Ya yanlış yapın. Biz hani fiillerinizi yaratıcısıyız ya. Tabii. Sen dünyayı istiyorsun. Dünyayı da veririm. Veririz ne olacak tamam. Sanki. Dünyayı da veririz. Evet. İstiyorsunuz veriyoruz. Ama şey o esas değil. Aptallık şimdi demek insan yani 27'de sen elçi değilsin diyenler çarçabuk geçen dünyayı seviyorlar ve ağır bir günü arkalarına alıyorlar. Atıyorlar, evet. Şimdi burada hani şey var. Bütün Müslümanlara verilen mesaj şu. Kendinize değerli olanı şey yapın. Yani sizin önünüze bir tarafta normalde taş kömürü konmuş. Yani, bir tarafta da bir elmas konmuş. Bir tarafta da bilmem ki teneke konmuş, bakır koymuş. Bir tarafta da altın koymuş. Seç. Tamam. Ha, sen işte bunu seçti bir şeymiş ama akılsızlık edip de taş kömürünü alma. Elmas dururken çok onu alma yani. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak devamlı akıl kullanmayı şey yapıyor. Burada da aklınızı kullanın. Aklınızı kullanın. Sizin yararınıza yani olanı tercih edin. Evet. Onu tercih edin. Bu ayetteki de verilen mesajlar bu. Evet. Bunun daha devamı var ama inşallah süremiz de doldu. Onları daha sonra şey yapalım. Tamam. 21. 22'ye kadar gelmiş tamam. olduk inşallah. Evet inşallah 22. ayette de şeyinde bundan sonraki programda takdim ederiz. İnşallah efendim. Değerli izleyicilerimize tekrar selam ve saygılarımı iletiyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık efendim. Değerli izleyenlerimiz bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.